Całą prawdę powiem. Wierzę w ludzkie szczęście zgubioną podkową. Piękny utwór Skaldów, Mateusz IV. Do tego zespołu jeszcze wrócimy, bo tak jak Marek wspomniał, oni przez różne okresy przechodzili przez bardzo różne rejony muzyczne, tak jak Czesław Niemen zresztą. Więc tutaj może, żeby nie zagadywać tego przepięknego utworu do słów Cypriana Kamila Norwida, daj mi wstążkę błękitną, oddamy Czesławowi głos. Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój z giętką tą szyją. Nie, nie chcę cię. Zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, o mnie kłamie. Nic, nic nie chcę od ciebie, śliczna panienko. Usuwam raz. od Boga nagrodzony, rzeczą mniej wielką. Był 74 rok, w sumie ten sam, w którym roku była realizowana płyta z Helmutem Nandolskim, o której zaczęliśmy audycję, więc... Przepiękny Czesław Niemen w utworze Daj mi wstążkę błękitną. A teraz dla wytchnienia utwór Aleksander Mazur Quartet z Novi Singers, utwór It Doesn't Matter. W hołdzie Burtowi Baharachowi. Dużo tutaj takich filmowych motywów, ale It Doesn't Matter jest po prostu hitem. Musiał się znaleźć w tej audycji. Aleksander Mazur, który był niegdyś nawet moim wykładowcą. Chodziłem na zajęcia Big Bandu prowadzonego przez Aleksandra Mazura. Niesamowicie, niesamowicie czarujący człowiek. Pozdrawiamy serdecznie. To był wielki zaszczyt. No i dużo zabawnych historii. Tak, i zostajemy w latach 70. Wracamy do Skaldów i do albumu Ty. Strzelam, że to jest okolice roku 70, bo widzę, że zdjęcia Marka Karewicza, który wykonał projekt graficzny, pochodzą z tego roku. A utwór to coraz większe oczekiwanie do słów Leszka Moczulskiego, którego też bardzo mocno wspominamy w buklecie do Slavic Spirits. Jeszcze nie chcę, ale go jeszcze nie chcę. nie chcę uwierzyć, że wołasz, uwierzyć, że jeszcze nie wiesz, czy oczy otworzyć. Jeszcze siebie i świata niepewna. Jeszcze nie wiesz, w którą stronę biegniesz. Jeszcze nie wiesz, czy biegniesz na pewno, ale go jeszcze nie chcę, ale go jeszcze nie chcę uwierzyć, że wołasz, uwierzyć, że teraz posłuchajmy orkiestry symfonicznej Michała Urbaniaka. Będzie to kompozycja Marcina Pospieszalskiego, specjalnie skomponowana na ten projekt, pod tytułem Mystery of a Man. Słowa do tego utworu napisał sam Jan Paweł II, a zostały wypowiedziane przez rapera o ksywce Solid. The story is told, it's stolen, it broken arrows, the traces of cities unknown lost in sand, and columns and castle walls, silent and unseen statues in the history of man. The miracle is the mind asking the questions, seeking to find itself if it can, only to see itself endlessly echoed in mirrors. The mystery of man. Po tym pięknym utworze skupimy się na rock operze pod tytułem Naga, przygotowanym przez niebiesko-czarnych, których liderem wtedy była Ada Rusowicz i Wojciech Korda, a całość wymyślił Franciszek Walicki. Tutaj jest śmieszna sprawa, bo jako guest star jest właśnie Stan Borys, ale kiedy się rozpoczyna uwertura i zaczyna cały ten album, to można odnieść wrażenie, że słuchamy Kamasiego Washingtona, a to nic innego jak zespół instrumentalny pod kierownictwem Zbigniewa Namysłowskiego. Bardzo niedoceniona rock opera Naga. Tak, i tutaj jest napisane, że jest to grupa, która rozumie konieczność szukania nowych form i wychodzenia z propozycjami atrakcyjne dla coraz bardziej wyrobionego odbiorcy. A ta płyta powstała po 10 latach istnienia niebiesko-czarnych, więc proszę sobie wyobrazić, jak ten zespół od zwykłych, prostych, rockowych piosenek się rozwinął przez 10 lat. Tak, a to był taki czas, że jak się nie eksperymentowało, to właściwie nie było się modnym. Naga. Jest styczeń 65 roku w Warszawie. Zespół Andrzeja Trzaskowskiego nagrywa wariację jazzową na temat chmiela. To takie polskie. Thank you. Pięknie. Poczułem się jak na słowiańskim rytuale. Andrzej Czaskowski Quintet. Wariacja jazzowa na temat chmiela. Tak, a teraz zagłębimy się w dość mroczne rejony. Okładka pełna demonów. Jest to zespół Klan i album Mrowisko pod wodzą Marka Łaszewskiego. Pejzaż z pustych ram. Teraz przenosimy się do Kazachstanu, ale łącznikiem jest Polska, ponieważ zagrają dla nas trubadurzy. Tak, jest to, żeby zażartować, kawałek z tych dużych, jak wielkie przestrzenie, długie i potężne, jak te stepy, o których mówi ta piosenka. Zdecydowanie. I tutaj przysłowiowe pierwsze skrzypce gra Marian Lichtman, perkusista trubadurów. Tutaj możemy usłyszeć naprawdę piękne partie perkusyjne. A ciekawe, co się dzieje w tym momencie na tym utworze z Krzysztofem Krawczykiem. Czy siedział i trzymał ręce w kieszeni? A może grał na tamburynie? A może. Auma Ata, trubadurzy. Thank you. Po tym szaleństwie wracamy do Skaldów. W 76 roku już wydawali takie płyty, w których całą stronę winyla trzeba było poświęcić, żeby pomieścić jeden utwór. I tam na przykład tytułowy Stworzenia Świata, część druga. Ale pomyślałem, że potrzebujemy na takie czasy, w jakich żyjemy, czegoś przyjemniejszego, więc przechodząc obok siebie, znowu do słów Leszka Moczulskiego, posłuchajmy pozytywnych Skaldów. Dzień dobry dla wszystkich, którzy umieją uwierzyć nagle bez powodu i którzy wciąż czekają. Nie wiem dlaczego, ale przywołuje mi to na myśl Giscota Herona. No i dobrze. Tak. A żeby było więcej tego cukru na życie, następny utwór to będzie Zbyszek Wodecki. Wielki Zbigniew Wodecki. Dla znajomych Zbigi. Man. wieczory, jestem zbyt spleszony, jestem zbyt wzruszony. Po Zbyszku Wodeckim Bracko-Kurkowe 1791 i piosenka o świątkach ze smutku. Ciekawa sprawa, bo po angielsku przetłumaczono to Wooden Signs of Sorrow, co jakby trochę wskazywało na leśne jakieś skrzaty, które powodują smutek. Brzmi bardzo groźnie. Ale posłuchajmy storytellingu. Wtedy się dowiemy, czym są świątki ze smutku. Rozpuszczone w ciepłym słońcu wianka chmury, a na zboczach siedzą świątki zamyślone. Choć nie widzą, patrzą wszędzie, w każdą stronę. Ciosane ze smutku od lat, czasami je spotkasz po drodze, gdy będziesz pod górę szedł świat. Płyną lata, za latami płyną lata, lecz nie dojdą twoje świątki na Bosaka. Tam, gdzie czeka je to śnieżne, pozłacane, w końcu pomrą w cieniu lasu zapomniane. Zapomniałem dodać, że utwór pochodzi z płyty Polskie Dzwony. Ciekawe, ile razy już powiedzieliśmy słowo Polska i polskie w tej audycji. no myślę, że muzyka też sama powiedziała. Tak. A teraz przenosimy się do Węgier, tak na przekór. I no jak mówią Polaki Węgier, to dwa bratanki. Byliśmy tego świadkiem podczas naszych pobytów właśnie w Budapeszcie. Wspaniały kraj, ale drogi mogliby mieć lepsze. Wspaniały kraj i ja jestem wielkim fanem wytwórni węgierskiej Pepita. I przed państwem zespół Bergendi. Jest to perła węgierskiego jazzu i w ogóle muzyki popularnej stamtąd pochodzącej. Utwór Tyskek. I z Węgier już bardzo blisko na Bałkany, ale nie zaprowadzi nas tam zespół z Bałkan, ale z Polski. Kwartet Jorgi z płyty Vol. 1. Flety już mówią za siebie. Myślę, że jakby ktoś chciał zrobić porządny trap na takich folkowych samplach, to te flety tutaj by były niezłym hitem. Zdecydowanie, od razu na pierwszy plan. Wiosną 1988 roku przyjechaliśmy do wioski Biskupin, aby zarejestrować muzykę, którą tworzymy. Dlaczego w Biskupinie? To proste. Chodziło o przestrzeń i głębszy oddech. Zachciało nam się patrzeć na drugi brzeg jeziora, przywołać czas za przeszły nocą wiosenną w polskich Pompejach. Tak czytamy na wkładce, która sygnowana nawet jest logotypem Biskupina. Co tu dużo mówić? Slavic Spirits. Tak, i przenosimy się teraz do Egiptu. Będzie to egipski błękit. I tym razem łącznikiem z Polski jest Niemen z zespołem Aerolith. Jest to niesamowicie futurystyczna kompozycja, moim zdaniem. Ciężko powiedzieć, czy to jest dzisiaj zrobione, czy wczoraj. Thank you. Thank you.